सुहागा जैसे सोने जगत सुहागा प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा हो प्रभु जी, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति कर रहे दासा, ऐसी भक्ति कर रहे दासा प्रभु जी।